มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาหมุนมาจะเจอกัน 11:30 น.โดยประมาณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่6กันยายนนะคะในช่วงนี้หากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่เดินทางหรือว่าโดยสารทางเรือนะคะก็คงจะต้องฟังข่าวสารกันสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีบางวันค่ะที่ทางกองทัพเรือได้มีการปิดการจราจรทางน้ำนะคะเพื่อที่จะซ้อมพระราชพิธีพยุหายาตราทางชลมาศนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันนะคะแต่สำหรับรายการหมุนตามเวลาวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะโดยช่วงแรกช่วงหมุนตามเทคโนโลยีมีข่าวเรื่องของเพชรที่ได้กลายเป็นแหล่งลงทุนใหม่ตามทองคำไปแล้วค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะมีการสร้างสถานีอวกาศพาณิชย์แห่งแรกของโลกค่ะเพื่อที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปในอวกาศค่ะแล้วก็บอกไว้นะคะเผื่อหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะเก็บเงินเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวกันที่อวกาศนะคะพร้อมที่จะเปิดให้ใช้บริการในปี2013ค่ะในช่วงที่2ของรายการนั่นคือช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะมีเรื่องราวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในความสามารถที่ทำการแข่งขันในเรื่องของนวัตกรรมและประสิทธิภาพของตลาดแรงงานค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นผลสำรวจของสถาบัน Workforce Institute ค่ะที่ได้ทำกับคนงานทั่วโลกระบุว่าคนงานในจีนและอินเดียยอมรับว่าโกหกเพื่อลาป่วยมากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะและช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะกองทัพเรือเตรียมจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมาศที่จะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันทุกช่วงรายการหมุนตามเวลาค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี ฟังค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจากการเปิดเผยของเมืองอันสเวิร์บเมืองหลวงของธุรกิจเพชรได้ระบุว่าขณะนี้เพชรได้กลายเป็นแหล่งลงทุนใหม่ตามทองคำและเงินฝรั่งสวิสในช่วงที่ยุโรปเผชิญวิกฤตหนี้สินค่ะโดยยอดบริโภคเพชรในจีนและอินเดียส่งผลให้ราคาเพชรพุ่งสูงขึ้นเกือบ 50% นะตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาและผลักดันให้เพชรมีราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะโดยราคาของเพชรเจรไนจำนวน5กะรัตหรือ1กรัมได้เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 ดอลลาร์ต่อกะรัตหรือมากกว่าปีที่แล้วที่อยู่ในระดับ 100,000 ถึง 120,000 กะรัต รายงานระบุว่าราคาเพชรดิบหรือเพชรไม่เจรไนได้ดิ่งตกในช่วงวิกฤตหนี้สินและได้พุ่งสูงขึ้นหลังจากผู้ผลิตเพชรได้ชะลอการผลิตเพื่อเพิ่มราคาขณะนี้นักวิเคราะห์ระบุว่าเพชรเม็ดใหญ่และเพชรที่มีมูลค่าสูงยังคงมีอนาคตในระยะอันใกล้ในภูมิภาคเอเชียชนชั้นกลางกำลังซื้อเพชรเพื่อเก็งกำไรเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมที่เคยซื้อทองคำเก็งกำไรกลายมาเป็นเพชรแล้วนะคะขณะเดียวกันพฤติกรรมดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อเจ้าบ่าวในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องเลือกซื้อเพชรเม็ดเล็กลงและราคาถูกขึ้นอีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะขณะนี้สถานีอวกาศพาณิชย์แห่งแรกของโลกกำลังเตรียมเปิดตัวให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปท่องเที่ยวในอวกาศค่ะโดยสถานีอวกาศแห่งนี้ตั้งอยู่ในมณรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐค่ะเป็นสถานีอวกาศเพื่อการพาณิชย์ของสายการบิน Virgin Galactic นะคะของนายริชาร์ดเบรนสันซึ่งได้สร้างขึ้นตามโครงการส่งคนออกไปท่องจักรวาลที่คาดว่าอาจจะเป็นการท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจจากนักเดินทางในอนาคตค่ะตอนนี้โครงการดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 90% นะคะและหากว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดล่าช้าก็จะส่งยานอวกาศพาณิชย์ลำแรกขึ้นสู่อวกาศได้ในปี2013ค่ะสำหรับท่าอากาศยานอวกาศแห่งแรกของโลกนี้มีพื้นที่ 1,800 เอเคอร์และมีรันเวย์ยาว 3.2 กิโลเมตรค่ะขณะนี้นะคะยานไวท์ไนท์ทูซึ่งเป็นยานของ Virgin Atlantic Galactic นี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองนำส่งยาน Spaceship True ขึ้นสู่อวกาศค่ะทาง Virgin Galactic ได้วางแผนว่าในระยะแรกที่เปิดบริการจะให้บริการด้านการท่องเที่ยวทางอวกาศพร้อมส่งดาวเทียมเชิงพาณิชย์ขึ้นไปนอกโลกและในอนาคตข้างหน้าอาจจะบรรทุกสินค้าไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและอาจไปถึงดวงจันทร์ได้ในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ ตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเธอท่องเอาไว้จนโน้ตอย่าให้หายกลั่นมาจากหัวใจขอให้เธอโปรดฟังนะคนดี ฉันไม่ใช่น้อยให้ใจฉันไม่ชื่นชม มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของความสามารถที่จะทำการแข่งขันค่ะสืบเนื่องมาจากความโดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมและประสิทธิภาพของตลาดแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็หล่นลงไปอยู่ในอันดับที่5ค่ะและในแถบเอเชียนะคะสิงคโปร์ก็ยังคงรักษาแชมป์ในระดับภูมิภาคนี้เอาไว้ได้สำหรับประเทศไทยนะคะอยู่ในอันดับที่39ค่ะทั้งนี้เป็นผลจากการจัดอันดับที่จัดขึ้นโดย World Economic Forum ซึ่งนำออกมาเผยแพร่นะคะWorld Economic Forum หรือ WEF ได้ระบุว่าการที่สวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นที่หนึ่งในการจัดอันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันของโลกในปีนี้เนื่องจากว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในกลุ่มยอดเยี่ยมที่สุดของโลกและการร่วมมือกันอย่างแข่งขันระหว่างภาควิชาการและภาคธุรกิจของประเทศค่ะเมื่อผสมผสานกับการที่บริษัทต่างๆตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้สูงในเรื่อง R&D ก็กลายเป็นหลักประกันว่างานวิจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่สามารถจำหน่ายในตลาดได้ด้วยเหตุนี้ประเทศซึ่งมีประชากรราว8ล้านคนจึงค่อนข้างจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากวิกฤตภาคการเงินที่ผลสร้างความเสียหายไปทั่วโลกนะคะแต่ว่ายังคงมีอัตราการว่างงานและมีระดับหนี้สินที่ค่อนข้างต่ำค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่ารักษาคะแนนรวมดีขึ้นนะคะแล้วก็กำลังที่จะมีเสถียรภาพดีขึ้นค่ะจุดแข็งที่สุดของไทยนะคะจากการ ประเมินของ World Economic Forum นั่นก็คือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหาภาคที่กระเตื้องขึ้นแต่ว่าการขาดดุลในภาครัฐยังคงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้รวมไปถึงประสิทธิภาพของตลาดแรงงานก็ถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นเลยค่ะเราไปกันต่อนะคะที่ผลการสำรวจของ Kronos Global Absence Survey ของสถาบัน Workforce ค่ะผลการสำรวจนี้ทำร่วมกับคนงาน 9,500 คนทั่วโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ระบุว่าคนงานในจีนและอินเดียยอมรับว่าโกหกเพื่อลาป่วยมากที่สุดค่ะโดยคนงานในจีนยอมรับว่าโกหก 71% นะคะและอินเดีย 62% ค่ะสำหรับคนงานที่โกหกเพื่อลาป่วยน้อยที่สุดก็คือคนทำงานในฝรั่งเศสนะคะสำหรับในสหรัฐและแคนาดาคนงานที่โกหกเพื่อลาป่วยมีมากกว่า 90% ค่ะและแคนาดา 58% ผลการสำรวจนี้พบว่าคนงานในประเทศที่มีสวัสดิการวันลาโดยไม่ต้องถูกหักเงินเดือนในเกณฑ์ดีจะโกหกเพื่อลาป่วยน้อยกว่าค่ะขณะนี้ฝรั่งเศสจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศซึ่งมีสวัสดิการวันลาดีที่สุดในโลกนะคะคือคนงานมีสิทธิ์ที่จะลาได้โดยได้รับเงินเดือนปีละ30วันแต่เมื่อเทียบกับจีนและอินเดียที่คนทำงานมีสิทธิ์ลาโดยได้รับเงินเดือนปีละ10และ12วันเท่านั้นค่ะคนงานส่วนใหญ่ที่ได้ทำการสำรวจแบบออนไลน์นี้ได้บอกว่าส่วนใหญ่ตนมักใช้เวลาจากการลาป่วยด้วยเหตุผลที่ไม่จริงนี้นะคะเพื่อที่อยู่กับบ้านชมโทรทัศน์หรือนอนหลับพักผ่อนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวของเศรษฐกิจและสังคมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะผ่านไปแล้วนะคะใน2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนมีเรื่องราวจากกองทัพเรือในการเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศที่จะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมนะคะพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมาศนี้หาชมไม่ได้ง่ายนะคะและรู้สึกว่าจะมีประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นนะคะที่ได้จัดงานนี้ขึ้นเนื่องจากว่าเป็นงานในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณผู้ฟังคะกองทัพเรือได้เตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศที่จะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะทั้งนี้ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมทั้งนี้งานพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมาศจะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะโดยริ้วขบวนพระราชพิธีจะเริ่มจากท่าวาสุกรีไปสิ้นสุดที่วัดอรุณราชวรารามนะคะสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศใหญ่5ริ้วใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำค่ะประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์จำนวน10ลำและเรือประกอบอื่นๆจำนวน38ลำค่ะนาวิกกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายความยาวขบวนเรือจากหัวขบวนถึงท้ายขบวน 1,280 เมตรค่ะส่วนความกว้างขบวน110เมตรการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศครั้งนี้นับเป็นครั้งที่16ที่จัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะกรมเจ้าท่าได้ประกาศปิดการจราจรทางน้ำระหว่างสะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานอรุณอมรินถึงปากคลองบางกอกน้อยในวันที่22ตุลาคมระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 19:00 น.ค่ะผู้สนใจนะคะสามารถรับชมตามจุดที่ให้ไว้นะคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่กองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือพระราชวังเดิมถนนอรุณอมรินทร์024755733 024653010 18ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับกำหนดการซ้อมขบวนเรือการซ้อมย่อยนะคะก็จะตรงกับวันนี้คือวันที่13กันยายนวันที่20 23 28กันยายนค่ะและรวมไปถึงวันที่4และวันที่7ตุลาคมนะคะสำหรับวันซ้อมใหญ่จะตรงกับวันที่13และวันที่18ตุลาคมค่ะและวันพระราชพิธีก็คือวันจริงนะคะตรงกับวันที่22ตุลาคมค่ะคุณฟังคะวันนี้วันอังคารนะคะที่ฉันนำเรื่องราวมาบอกเล่าให้ฟังกันวันนี้มีภาพยนตร์ดีๆที่จะมาแนะนำค่ะภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่อง Warrior นะคะเรื่อง Warrior ก็คือเป็นเรื่องราวของ2พี่น้องที่ห่างเหินกันไปไกลค่ะคนหนึ่งเป็นนาวิกโยธินนะคะที่ต้องชกมวยเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของประเทศกลับคืนมาส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้นำครอบครัวที่ต้องชกมวยเช่นกันนะคะเพื่อหาเงินมาดูแลคนในครอบครัวค่ะซึ่งไปมานะคะทั้งคู่2คนพี่น้องก็ต้องมาสู้กันเองเพื่อชิงชัยเอาเงินรางวัลด้วยเหตุผลของแต่ละคนนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าคงจะได้รับเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีหน้าอย่างแน่นอนเลยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะคือเรื่องที่ชื่อว่า I don't know how she does it ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากหนังสือขายดีของอลิสันเพียร์สันนะคะซึ่งได้บอกเรื่องราวของคุณแม่ลูกสองที่ชีวิตมีแต่เรื่องที่ต้องทำมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่จะต้องไปดูแลลูกค้าอย่างไม่ขาดตกบกพร่องหรือหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูลูกที่ยังเล็กนะคะรวมไปถึงเอาใจสามีด้วยนะคะทำให้เธอต้องปวดเสียนเวียนก้าวแบ่งเวลาทำโน่นนี่มากมายสารพัดค่ะแต่สุดท้ายนะคะเธอสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวจนคนรอบข้างต่างก็อึ้งในความสามารถของเธอนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะตรงกับชีวิตประจำวันของใครก็ได้นะคะสามารถไปชมได้เลยค่ะว่าเธอจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวได้อย่างไรเป็นการแสดงของซาร่าเจสสิก้าปาร์เกอร์ค่ะหากว่าใครชื่นชอบนะคะเธอก็สามารถไปชมผลงานของเธอกันได้นะคะนอกจากนี้ยังมีพีเอสบอสแนนนะคะโอลิเวียนานและคริสติน่าเฮนดริกค่ะภาพยนตร์ที่ชื่อว่า I don't know how she does it ค่ะ I'm not afraid to die.